ila siyo sababu ya jina langu. Wala siyo sababu ni nafaa. Najua siyo sababu ya sadaka zangu. Omana niyo bado nina shanga. Nilijua kwamba nimesha poteza nafasi. Mimi ni nani kwani nakosa neno kusema. Unisame, sikujua unanipenda. Hivi umefanya bure. Sawa unapenda, umeruhusu niwe vile upendavyo. Nitakushukuru tu kwa neema. Asante tu kwa wema. Ninakushukuru tu kwa neema. Asante tu kwa wema. Mana kama siwe I'm not sure.